طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. ويسني برم سخل غرب قد توي تبير سورة لول دلوك جفة جاكا سنياري مير لطان جر أكل سيد قوي لول دلوك جفة تايد في سيدير أمن لوم تجانجل لو خمني فيني نينكوي بغمانا نانغو سفاكي نيجي جفة نكور سنكال ndax ku ne xam na ne bo jël amé flis der buy tak gaz dang koy taal muy bëreex bëreex ngir xéral am ndox bu do lolé bi ci courant bi xam ku ne xam na ne courant dafa tangata day laké nga def ko ci flis der bi consolateur bi ñoom seen yoyu muy tangal ci biir tay xéral wa lu tang di jur lu fedd lolou tabarkallah lolou tax avion buy naw naw lolou tax bata buy daw ci gi dawit ñaari safan tabarkallah yoyu suñu borom tabaraku taala junjiku ci alquran ni won ñu ne innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim tal'uha ka'annahu ru'us ash-shayatin fa innahum ñom suratu safat ay juroom ben fuk ak juroom ben ñom ñu dugg sawar la akiluna danañu lek minha ca garab ga ndax ñak tax فمالئون دانيو فيصل البطون بيريا منها جغرب لا اكلون منها فمالئون منها البطون دانيو تلك دوجي سين بيري بام فيس دل غا يالا في وخو دانيو تلك با سور وخو دانيو تلك با رغ دافني رك ني دوجي بيري بام فيس متاخ كون دانيو تلك با با با سور واو ناخ رغ اك سور دو بن reg moy da nga lek ba yidne li warna doy nga bay surna moy da nga lek ba mel ndaw ku ndabuy lek ci bir fess da lañ fop ndox sol ca motax famaliuna min hal butul bir bu fess ak sur du ben fessal ci bir ci gatti lek la bok surna mom wala bok reg nak mom lu bax la moy tibu ay ñet tibu ak yoyu lu mel ni cialen yi lek lek tuti dadi yu bayyi dadi nan ndox am fo noké lolou moy ligue waye naw ko nday dañu lek be bir bi fess del ñu fam ndox soti ca suko defé duñu amana am fuñu noké ñu noké seen gemmi yi gis nga alquran ci fi muy wax ni mu ne ñe nek bir sawara ñom dañuy lek fa mali un min halbutun fessal bir yalla ñu yalla mussel te mussel la ci ndaw ko nday wax deug yalla xamna ñom man nañu ñak lek fofa waye seen lek ni aduna lay wax fa innahum bolem ñu dug sawara la akiluna danañu lek minha ci sawara famaliuna ñu fessal minha ci garab ga albutuna biriya thumma innahum tap ñom nak thumma tap innalahum danañu am alayha ci sawara la shawban am njar min hamim ci ndox mu tang la akbar يرتدي من أبيس لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن تكون طعامه أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح عليه الصلاة والسلام من أنت حديث بي بجن الطق بل ودن جوجة الزقوم تجيج أدني دنا يق واسوف سند الجب mune nak la ko xamni ki lola mo lek mo nek aw ñamam suma ginaaw ga inna marji'ahum sen delu way la ila al-jahim mu ngay muju sawaraw jahim suma innahum tap ñom la len ko yobbe al-faw aba'uhum dañoo fekk sen bayyi dallina ñu reer fahum ñom ba ñewé ala atharihim ta sen tanki mam yereewon yihra'un ñu tek ci sen tank di waxu top sen mam ya ba bu sen mam duggu ñu duggu fa suratu safat aya juroom ñaar fuk bisrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد ابن عبد الله مكو ني دغلو غينا بو نسانتي سونو بوروم سبحانه وتعالى جولي سي يوننت بي محمد ابن عبد الله ديلو سي نيو سي جتاي بي ني لين دي امالال اديما جوت سي وقت وي في سي دي اف ام سين راديو tabarakallahu nekkon ci suratu safat bind bi ñu wessu biñ koy dor dañ ko doore ci aya ñaar fukk ak juroom ñaar wala bok fan wer ak juroom ñaar te fekk dañ ko waran doore ci ñaar fukk ak juroom ñaar mudi ben gendiku bu mbokk yi deglu amna ko ko ci gendiku daal ñuy yeggal lolu ñu bëgg ñew tambalé ci nak ci aya joju door ñewat fi ñewon ci suñu bind bi muy aya juroom ñaar fukk di deug lol nak ci top gogu ñuy top tafsir bi ak téré ba nga xamné so jëlé ñu na la barap sangam jëlun nga fa alhamdullilah bind boba dafa yemon ci waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun fofu lañu taxawon warna doore nak ci wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun waye ñew doore ca aya ñaar fuk ak juroom ñaar kon fi lu mat juroom ñett ba juroom ñenti aya lañu fi tewon alhamdullilah yalla rek mat kon wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun moy bop fañu warna doore ci bind ba yalla subhanahu wa ta'ala bimay net li ñinga xamne yawmal khiyamati dinañu len taxawal laaj len seeni mas'uliyat seeni responsabilité yi ñu warana taxawi ci aduna te taxawé wuñu ko lolé kenn ku nekk suñu borom dina len ko laaj lay ya dana bari lol ñi ne neew doole taxone ñi ne ñak pexé taxone ñi ne dañu nekkuton mbolo mu bari ñi ne dañu jurton ci nangam ñi ne jintu kay momatu won matuton yalla ne len malakum lu len jotton la tanasarun ba dimbalenté wulen won ba man ko def lu teewon ngeen dimbalenté ndax li ci aduna lu fi wara wal batiku ñu soppi ko suñu borom joxe na katanu dindi ko waye daf ko seddel ci bir nit ñi ke day am pexé yu ko dindi ke am katan gu ko dindi ke am temps bu ko dindi ke am tout su ko mëna dindi pexé ak katan ak tout ak temps ñenti buñ ko bolé rek moy mu dañ lolo tabarakallah moy tax aduna ci lu fi dox dox hatta pomé yu ci aji yep li tax mu dox du daral dul bolé ci ñent yoy rek yalla ne ma lakum la tanasurun bal mu ne li fi nek hum ñom ña dimbalenté wuton ba mëna taxawé leen yalla sant al yawma tay mustaslimun ñom ñepp omatul suñu borom tabaraku taala bis bobu di yawmal khiyamati bu taxawale ñi ba wax leen li ñom ñepp mustaslimun ñoy nango omatu top suñu borom wax ak mom wax jo xamne kenn du ci wax lu nekkul wa aqbala mudadi jakarlo ba'dhum lenn ci ñom mbolo momé taxawé wutun seeni mas'uliyat seeni responsabilité ala ba'din ci lenn yatasaaluna ñangay lajante nak ñangay lajante dimbalenté wuñu won fi ne bo démé ci kër yaay nekk fi baay nekk fi bu goné teuxé rek suñu borom laaj len ko waaw yaay nga fi baye ngi fi ba nopi gonata ñu ne goné yi kenn mënu leen dara goné yi kenn mënu leen taxaw wo dossier goné yi kenn mënu leen taxaw sol lu jot goné yi kenn mënu leen taxaw sol lu fat goné yi kenn mënu leen taxaw musuru yalla ne wa baxna malakum la tanasurun lu leen teewon dimbalenté motax bi mag ñi daan dimbalenté yar goné yombon leen ku gis goné ci mbedd mi rek tabarakallah sañ ko jubanti sañ ko dindi ndax la sa goné di def sa goné morom diko def dana ko neub bayam te yow du lako neub bing ko gisee nak boko fajale bayam bu bayam gisee sa gonay defit mu fajal la waye bu fekke bu papam faje bu papam faje mom mu xamne papam fajna waye bu papay kenen faje nak mu am sañ sañu nak ne ko dosuma papa woro faj su baba bu lolou mak ñi depo ci rek malakum la tanasuruna ji daldi dakku lolou dutul am motax li xalé yi di wax nan buñu fubal nan grand contre petit lolu buñu ko defé rek grand yi mën petit waye bu féké defuñu ko nak petit yi fi né ñoo mën grand yi ndax grand yi dañuy contranté te petit ñom contrainté wuñu waye buñu defon grand contre petit grand yépp wax deug yalla ñom man petit ndax lool mom naka jek mo dañ am waye malakum la tanasun bal humul yawma mustaslimun bañu lajante nak suratu safat aya ñaar fuk ak juroom ñaar qalu dañu ne innakum yen ñi tax ñu deung innakum yen ñi tax ba suñu responsabilité mënuñu ko tax suñu mas'uliyat suñu warwari aduna yi ci jubanti njabot gi warwari aduna yi ci jubanti jikko yi innakum yen ñi kuntum ta'tunana yen ñu daan dikkel anil yamini ci watu nday jor manam yen daan ñew ci ñun di wax lutax ñu top leen ba top gañ leen don top teño top la yalla toplu atabari kuntum ta'tunana min qibal ad-din wal haqq fatakhda'unana bi aqwal wujuh qal wal yamin fi kalam al-arab al-quwwatu wal qudrah ka qawl ash-sha'ir idha ma ra'ayatun rufi'at li majdin talaqaha 'arabatu bil yamin nunga mune mom atabari bimuy tekki innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin mune manam ni ngeen ñu daan dikke day niru diine te di niru deug doon ñu ca war nak ci ay anam yu bi limu mune bu arab ne yaminit dina ci jublu katan ak doole mune motax ben way kat ci ñom ne bu darapo masé yëkëti ku ngir yëkëti teranga arab ye ko daan aw ci doole tabarakallah tafsiru tabari jukki ñaar fuk ak ñatt xatum fan wër ak ñaar bañu waxé lolu ñé né len li moñu taxona dëng ndax da ngeen ñu ëppoon ni pexé ak doole té li ngeen ñu doon wax niru diiné qalu gaay né len bal dédet lam takunu mu'minin da ngeen nekkutul ñu gëm ndax su ngeen gëmoon ñun lañ leen di wax ñak solo ga taxna du leen mëna walbeutu ci la ngeen nekkon di ñu fekk ci liñ nekk lam takunu mu'minin su ngeen gëmoon ci la ngeen nekk du ngeen ñu fekk ci liñu nekk ndax gëm muy al iman modi liñu tuddé fikra khalat wala liñu tuddé manhaj wala bok ngeen ne principe khalat des koy jënd leg leg diko walbeuti diko soppi motax leg leg gis nit mu nek ci ay xalat tabarakallah deugar ci lol ben bis nga jek jek rek mu bayyi fa xalat yaak terlin yaak yoy yep nek ci leneen lo xamne dafa safano ak lam nekkon dang ko don fekk muy joxagn ben mbir nan dafa ñuul ba ñepp gëm ni da ñuul mu xey ben bis rek ne dafa weex lolu moy fikra ama budé nak luñu tuddé mazhab wala manhaj su ci ci xasse nek num ci wedd na ca bu ci defatu hit na ca lolou gañu len lam takunu mu'minin da ngeen amuton principe wama kana lana amuñu won alaykum ci seen kaw min sultan ci ben lay amuñu won wenn lay wala ben katan wala ben doole ci seen kaw ba tax ñu man leena walbeuti ci leen yalla sante teureul leen lo xamne ñun ñoreen ko sante bal dedet li fi nek kay kuntum khawman da ngay na nekkon nit ño xamne taghin da ngay na bewon fikum fujurun wa tughyan wasti'dadun lil'isyan yen kay yena nekkon ñu deung ño xamne li leen deung jaraluko ken motax ngeen neexona wo ci deung ci wajal bopam ngir deung wo ko ci neung day yomb lol ci khalatut ndeng nak khalatut ñuñ ndeng woko ci ndeng danaka kenn mënuko waaw wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin matax fa haqa alayna mu wacc ci suñu kaw qawlu rabbina wax suñu borom jamone won inna la zaiqun wala bok ñun ñi di wax ak yeen ñi jema andi ngant la zaiqun ñun ñep ñoy mos mbugulum yalla la mahalat gis nga alakhirah gay dungon xamne dung nañ dañu jog ak ci ñeleen dungalon ñeleen dungalon xamne ñom ñoo leen dungal waye ñu indi aw lay wu am solo moy deug la ñoo leen dungal waye da ngeen amutone taxaway bu ngeen taxaw rek iman su ngeen ko amone duñ leen mëna dungal waaw kon nak legi ñun ñu leen dungal ak yeen ñi nangu ñu dungal leen inna la zaiqun ñun ñepp ñoy mos mbugul ga la mahalata lolu mu amul sikisak fa aghwaynahum dañ leena bewlo dungal leen ndax inna ñun kunna ghawina dañu nekkon ñu bew waaw bu ngeen amé ñu bew ni ñun ñu mat leen ay kilifa tabarkala di leen def lo di leen téré kon suñu bewé du ngeen mëna ñaka bew lu am solo la fa aghwaynakum inna kunna ghawin waaw lu lay ca fatiha ihdinas siratal mustaqim bana pinan ghayril maghdubi alayhim aqwalad dalim ndax ku top ku deung ku ne deung waaw ku top ku deung ku ne deung saxar gu guddu gi bu jaare fu ray bu jub nek da nan ciow do japp ne saxar gi dafa deung waye bu deme fa ray ba deunge bu lemo da ngay defene li dutu jub muk lutax ndax da top lu deung ku top lu deung deung ku top lu jub jub tabarakallah motax fa aghwaynakum inna kunna ghawin ñoo leen deungal ndax dañoo deung waaw tabarakallah lolu jarna bay xel lol deung soko defé té am sañ sañu naan jaar leen fi nit ñi top ci sa ginaaw lamuy def moy da nga leen wal sa deung ga fa aghwaynakum inna kunna ghawin suratu safat aya fanwer ak ñaar fa innahum ñam ñep ñu deung ak ñu deungal yawma isin bu keroge su alakhirah bañ lay li ba nopi ñom ñep mushtarikun fil azab ñoy bok duggu ci mbugal ga tolo la ca kenn ku nek jël ci la nga xamne mo joy sa wal yalla yalla mussel ci top ñu deung and ak ñom ci seen deung ba ëlëk ñuy añ li nga xamne mo dig deung yalla nga wax ci alquran walan yanfa'ukum alyawma iz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun suratu safat lañu tollu aya fanwer ak ñent inna naka ñun yalla kazalika nañu faye ñe deungoon faye ko ñeleen deungal naf'alu lañuy faye it bil mujrimina ci mbollem ku kacior inna naka ñun yalla kazalika nañ defoon ca ñu deungoon def ko ca ñeleen deungal batay ji naf'alu lañuy def bil mujrimina ci mbollem kacior mbollem ñu deung ñi ku deung ku ne suñu borom neena ni muy def ca ñu deung non lay def ca ñeleen deungal mu daldi ñew nak ci lu taxoon ñu deung mune innahum ñom kanu dañu nekkon iza qila lahum buñ leen masana wax la ilaha illa allah kenn warta deggal kudud yalla buñ leen ko masana wax yastakbiruna ñu reey reeylu kanu iza qila lahum suñ leen masana wax la ilaha illa allah yalla rek les wara deggal yastakbiruna ñu reey reeylu waaw baat bu jafé la tuddu ko yomb la ilaha illa allah tabarakallah ku jaxle legi sax da ne la ilaha illa allah waye la ilaha illa allah di baat bu nga xamne tabarakallah baat bu reey la ngi deg ki don jangale fi ci yof sayyidina al-imam tabarakallah rahmatullahi alayhi la ilaha illa allah taxon ba mu jël baat bobu ne nan ko wotale suñuy sante ba ko ci woxati no sante mune la koy sante mune allah ba legi suñ joxante ay loxo kenn du na sa morom sante wa mune la nangam na sante wa mel tax nga bëkk dekkale ci neek japp ne ku yor sante wo fofé ngay dekk baat bu reuy bi moy baatu defaru kay moy batu walbati modi la ilaha illa yalla rek lañu wara deggal suñu ne yalla rek lañu wara deggal nak yalla di teur ay teureum nan kon nak def len nangam kon nak baye len nangam ñay jaar ca def def ya di moytu tere ya ño ñay dem ba gën ci nit ñi ci at-takhalli ak at-tahalli sumiku ak solo waye ñi ñom bi len ma saana wax deggal len yalla dong yastakbirun ñu reey reeylu ni dede wa yaqulun ñuy tontu yulunte ba a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ndax dañuy bayyi suñu yalla yi rek di top tankuran kat bo xani bi xel ba dafa def loolu lañ daan wax yulunte bi sallallahu alaihi wasallam loolu moy ay yi nga xamne ci digeunte bindi ba lañu mujj am ak bindi bi wessu dañu ko tebon tabarakallah ñu doon ci delu fi nonu doora ñew ci aya juroom ñaar fukk ci suratu safat aya juroom ñaar fukk ci suratu safat di fiñu taxawon ci bindi bi wessu innahum alfaw aba'ahum dallin fahum ala atharihim yuhra'un baba suñu borom mi ngi netti ñanara duggu sawara yalla ñu ci la mussel nan ñom dañ fa am njar njar mu njare hamim ndox mu tang sunu nané njar ma ba nopi nak marji'uhum la ila al jahim dadi nak dem sawaraw jahim fa lañuy defé sieste te dug beccëk nan njar sawaraw tang ndox mu tang dem ca jahim ngir fiixlu ya salam ngana yalla lu len yobeli mune innahum ñom ñe duggu sawara nan fa ndox mu tang mi alfaw abaahum dañu fekk seen mam ya dallin ñu nekk ci ngëng fahum ñom nak ba ñewé yuhra'una ala atharihim ñu waxam tek seen tank fa ko seen mam yu deung ya tegon li ngay deg fi nak moy dafa indi ben melo ca mam ya balin kon ki ñu naan bul top sa mam moy ki mamam nek ci ndeng waye ku mamam nek ci njub ñaka top mamam fitna lay jur ku sa mam nek ci njub innakum alfaw abaahum dallin dañu fekk seen mam nek ci ndeng waye ku fekk sa mam nek ci njub ñaka ko top moy jur fitna amma bo nek fekke sa mam nek ci ndeng nak ah koku epp na top waaw fuhum ala atharihim yuhra'un jarna xamé nak mam min ci njub ak mam min ci ndeng ginaaw ba nga jémé xam lan modi ak njub ak lan modi ak ndeng tabarakallah fofu lañu taxawon wala khadalla sankuna qablahum lu len jitu ñam ñi sanku aktharul awwalin lu upp ci ñu jëk ñu al umumul madiya ñe ci sanku dafa bari lol sulatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin aktharun min al awwalin wa sulatun min al akhirin ci suratul waqi'at wa laqad dalla sankuna qablahum lu jitu sadi aktharul awwalin lu upp ci ñu jëk ñu ñu ñëk ñu ñu bare bare ñoo ci sank woon bi nga xamé né yonent ye ñëw na ci ñoom wax leen lañu leen wax wala qad arsalna yabal nañu fihim ci ñoom ngir bañ ñu sanku munzirin ay yonent munzirin ay warate kat ñu ñëw war leen ndax bañ ñu sanku yonent ye wax leen war leen xëc leen ño di len xuppu len lepp ngir bañu sanku waya fansur xolal kayfa kana nakala nekke akhibatul munzirin mujeentelu ñu don war te nangu ñoo waru xolal rek ñañu don war te nangu ñoo waru yoonti naan len jaar len fi ndax moy yoonu yalla ñu top seen banex bayyi fa jaar boba di jaar fa len neex yalla neena so beugé waru xolal ñu nangu tona top yoonti ya fañu mujjoon tabarkallah noni it la keur gu nek dekk bu nek rew mu nek suñu borom tabaraku taala dana fa yebal boromi am am ak boromi xam xam boromi am am ak boromi xam xam buñ seddo am am yépp nañ ko wara seddo yi kenn du ñak buñ deglo borom xam xam ya kenn du sanku waye buñu béné mbiri rek yefé daldi sanku illa ibadallah ludul jami yalla ya al mukhlasin ñu gor gorlu ba yalla tanale bamu dess jami yalla ya al mukhlasin ñu gor gorlu ba yalla tanaleen ñoñu ñom muccu nañu ci ak alku muccu nañu ci ay ciono muccu nañu ci dug sawar motax bi suñu borom noppé ci wax joju rek mu indi ben jam ci jamam yu bax yoyu ñukoy wax no mu def ci xissa bo xane bi da koy teunk rek daldi dug ci yenen xissa yi nga xamne moy yenen juroom ñaari qissa yo xamne dañ leen indi ñom ñep ci bir li dess ci sar bi mudi netlib nuh mi ibrahim ismaeil musa harun ilyas lut yunus ndax dalale ko xelam yoonte bi sallallahu alaihi wasallam surat as-safat aya juroom ñaar fuk ak juroom yalla neena wala qad nadana masnañu wo nuhun yunant buñi wax nuh yalla yoniko ci aw nit mu dik di len war ñu fas yene ñom di gomé sen grand bu bi té fecc rek di fab sen loxoy duggal sen nopi diko sak ba dun deg lim len di wax nuh mu nek ci lolé djummi at yu manki juroom fuk ne ci rek ba yef ye metti nit ñi diko retan diko ci ñaawal ba suñu borom digal ko mu defar gal ga yalla mu ne kéral la daldi wo yalla la tasar ala al ard min al kafir na dayyar bul bayyi ci kaw suuf kenn ko la weddi yalla mu ne bam ko waxe fala ni'ma iski al mujibun ñako wuyfi fala ni'mal mujibun muna ci ñako wuyfi ñu baxako wuyfi te meena wuyfi bu wote ñu baxako wuyfi te meena wuyfi bu wote jaxle na lol kenn nit wote juroom di wote junni at yu manki juroom fuk juroom ñetti fukki nit ñola top ah mu daldi wote yalla mu ne fala ni'mal mujibun wanajaynahu ñu sawé ko wa ahlihu ak ñoñam ñep min al karbi ci njaqare la al azim njaqare lu metti la yalla musal ko ci wa ahlihu muy juroom ñett fa ko yoko gem digeunte aw goor ak aw jigen wanajaynahu wa ahlihu min al karbi al azim wa ahlihu jinak mo taxon nuh defene dom ja ca ahlihu la bok suñu borom won ko ne innahu laysa min ahlika mom bokul ci ñom ndax al ahlu du tekki ñi nga jur al ahlu limay tekki moy ñi nga bokal pass pass ñoñu la ahlu li tekki waye muneko innahu laysa min ahlika du sa ahlu suratu safat aya juroom ñaar fuk ak juroom ben waja'alna ñu def zurriyatahu njabotam humul baqin ñoy ñafa def ñu de bayyi njabotam mu nek ñinga xamne ñofa def manam li fi defat lepp nuh moy sen bayyu ñaarel ni adama nekki abul bashar al awwal non la nuh nekke abul bashar asani ñaarelu bayyi ginaa bi nga xamne ne yununtu ba ali salatu wassalam jangale nako non nuh amona ñetti dom amona sam amona yafus amona ham wax kat yi nga xamne ñoy wax ci walu aduna walu estuar ak yoyu ñu ne sam mojul al arab jurwa faris